Mara fique. Kusaidia nami nawe nyakati za dhiki. Wanishangaza ulivyobadilika, una tatizo gani? Wanishangaza ulivyobadilika, una tatizo gani? Kama ulinipenda, kwa nini hukusema mapema? Ungenionyesha roho yako nia, mbona ugomvi kiniona na mtu? Wanishangaza ulivyobadilika, una tatizo gani? Wanishangaza ulivyobadilika, una tatizo gani? Nilikuomba nipeleke kwenu furaha, kageuka gombi, sababu kubwa sifahamu, lakini wewe waja kwetu. Ukimkuta wanitukana matusi ya nguoni, tisho simu si kwa manane, na mfuaza meseji. Wanishangaza ulivyobadilika, una tatizo gani? Wanishangaza ulivyobadilika, una tatizo gani? Shanghai.